pár hete, talán egy hetese volt, megnéztem sok-sok hosszú hónapok után újra egy pesti tévés adást, ami valamennyire önbeteljesítő jóslat, mert Ábrahám Róbert kirakta, és valaki oda kommentelte, hogy biztos majd reagál rá a fókuszcsoport, mert nem volt tervben, mert, és emiatt küldték el nekem, hogy ugye Ábrahám Robi meg erre azt reagálta, hogy az egy köcsög, ami hát legalább ismer az Ábrahám Robi. Úgyhogy ez nagyon hizelgő. Megnéztem a komment szekciót, hogy Ábrahám Robin a saját kommentelői is kicsit megrökönyödtek a dolgon, úgyhogy gondoltam, ezt meg kell néznem. És amióta megnéztem, és gondoltam, hogy vágok belőle egy részt, bár sok értelmes dolgot nem tudtam hozzáadni, szóval hogy lehet, hogy önmagában nem lett volna egy rész, de így már, hogy azóta történt egy smás, például, hogy megszűnik a pesti tévé, mint tudjuk. Sok emlék fűz hozzájuk. Úgyhogy nehéz erről beszélnem, nyilván. Részvétem a pesti tévéseknek, sosem örömteli, valaki elveszti a munkáját. Nyilván ez meglepetésként ért mindenkit, hogy megszűnik a pesti tévé. Ki gondolta volna, hogy egy fiatalokra nem televízió csatornával kell lőni? Én nem gondoltam volna, sose gondoltam volna. Valahogy megmutatta ezt a dolgot, hogy lehet, hogy ez mégsem a legjobb taktika volt. Bár szerintem erről már többször is beszéltem, hogy szerintem elmondtam, hogy ha eljön a választás, utána valószínűleg beszántják ezeket a dolgokat, és hát ezek szerint igazam lett, mert ez történt. Beszántották. És utána ugye nehéz már azt magyarázni, hogy valami nem propaganda, hogyha nyomja a non-stop a Fidesznek a narratíváját, megnyerik a választást, és akkor köszönjük, ennyi volt, mehet a levesbe. Lehet, hogy ők nem élték meg propagandának, de valószínűleg akik fizették, azok annak élték meg, mert hát üzleti befektetésnek borzalmas rossz volt. Meg hát a stílus is szerintem hagyott némi kívánnivaló maga után. Szerintem sok Fidesz szimpatizáns sem tudta ott megemészteni, ami megy. Sokat elmondom úgy, hogy szerintem, és ez egy fájó pont is lehet, hogy ez még Orbán Viktor sem adta a nevét, szóval két évig ment majdnem a pesti tévé, de Orbán Viktor nem jelent meg egyszer se. Úgyhogy ez szerintem valahol szomorú, és nekik is egy kudarc. Nem akarom arról szólni a videó, hogy én itt táncolok, mint ami felrájt, ilyen összevágáskocsonat. Megnyerték a választást, és az adott az első videója, hogy Rie Lipsik, nézzétek, hogy sírnak a Lipsik, és így ez egy olyan szomorú hozzáállás az élethez, hogy ahelyett, hogy örül, hogy nyert a csapatom, az az első gondolatom, hogy kicsúfolom a veszteseket. Ez is sokat elárulom úgy a pesti tévéről. De nem akarok kárt örvendeni. Ez így jó az a mondat? Nem akarok kárt örvendeni. Nem akarok kárörvendő lenni, de hát azért nem is fogom elsírni magam. Ellentmondó dolgok jöttek, mert a Hut Gergely egy cikkben említette, hogy Fidesz közeli intézet szerint ezt a pesti tévét, meg a pesti srácok, meg mindent, azt több mint 1 millióan követték havonta, nem tudom, hogy jött ki. Úgy jött ki a számítások, hogy nagyon sokan és egyre többen követik a pesti tévés, meg a pesti srácokat együtt. Minden számot összeadtak valószínűleg. Honlap nézettséget, a YouTube nézettséget, a tévés nézettséget, és akkor úgy valahogy kijött valami. Sajnos a valóság az itt most közbeszólt, mert a hivatalos számok meg hát nem voltak túl hízelgőek a pesti tévére nézve, mert valószínűleg, hogyha ennyire sok embert megszólított volna a pesti tévé, akkor nem szántanák be. Én a helyükben úgy érezném, hogy kihasználtak engem. Én úgy érezném, hogy ez a rendszer engem kihasznált, hogy addig jó voltam, amíg a választások miatt tolni kellett a dolgot, és utána rögtön el vagyok dobva. És persze ilyenkor a kognitív diszonancia lehet, hogy nem engedi majd azt, hogy ezt így beismeri magának az ember, de én egy kicsit csalódott lennék. Én úgy érezném, hogy ki vagyok használva. A Hut ideges is lett, egy csoportban ugye kikerültek ilyen képek, hogy ő azt mondta, hogy hát látszik, hogy a Fidesz nem ért a médiához. Valószínűleg meg szerintem ez egy egész logikus döntés volt, egy olyan tévét felszámolni, ami nem nagyon látja el a funkcióját, szóval hogy tévéként fiatalokat megszólítani. Valószínűleg a csomószor a YouTube-ra utólag feltöltött dolgok több embert elértek. De például a Megafon valószínűleg egy jobb befektetés volt ilyen szempontból, még hogyha az legalább olyan visszataszító, mint a pesti tévé, de költséghatékonyabb és sokkal mérhetőbb. De. És itt van egy nagy de. Ez egy remek alkalom a pesti tévének és a pesti srácoknak, mert elméletileg azt mondták, hogy még a pesti srácok is most így tönk szélére került, és még az sem biztos, hogy a pesti srácokat tudják folytatni. Ugye többször mondták és kihangsúlyozták, hogy főleg a választások után, hogy ők látszik, hogy Magyarország döntött, ki van többségbe, Lipsik meg sírjanak, mert Magyarország az nem így döntött. Szóval most szerintem ez egy remek alkalom bebizonyítani, hogy egy ilyen tévé, egy ilyen dolog az tud menni piaci alapon is, hogyha tényleg ekkora igény van rájuk, amit mindig sugaltak, és mindig mondtak, hogy valaki azt emlegette, hogy kevés a nézettség, meg hogy nem nézi őket senki, akkor sose voltak restek ezen halálra sértődni, úgyhogy szerintem akkor itt a bizonyítás ideje. Tényleg olyan nézettségeket kapnak, mint amit állítanak, akkor nem kéne az, hogy ne lehessen ezt felépíteni piaci alapon. És akkor ez valamennyire bizonyítaná az ő igazukat, vagy közösségi finanszírozás. Közösségi finanszírozásra is át lehet állni. És akkor ez a tényleg bizonyított, hogy ez az embereket tényleg érdekli. A Lipsi média van mindig ugatva arra, hogy nem tudom, minden honnan szedik a pénzt, de egyszerűen el kell fogadni, hogy erre, ha nem is tetszik, van igény. Van például a közösségi finanszírozás által, vagy piaci igény, ami lehet az, hogy sokan nézik a YouTube-on, és abból jön a bevétel, lehet az, hogy jönnek a szponzorok, ilyesmi. Nagyon sok ellenzékinek vélt média ugyanúgy megy tovább, miután az ellenzék a maradék reménye is örökre megsemmisült, hogy valaha lesz belőle valami, szétesett az egész egy rakás szar, és láthatóan az ellenzékinek saras pénzzel kikiáltott csatornák, azok ugyanúgy mennek tovább, de hát ez mondjuk nyilvános, lehet látni is, hogy azért elég nagy a támogatottsága, például a Partizánnak a Patreonon is. Szerintem ez egy remek alkalom a bizonyításra, viszont hogyha meg se próbálják, akkor egyszerűen az olyan, mint hogy elismernék, hogy hát erre nincs igény igazából. Akkor meg miről beszéltek eddig? Mert a Lipsi média az nem nagyon láttam a választás után egyet sem megsemmisülni. És aztán lehet arra fogni mindig, hogy a Soros mindenkinek utalgat pénz, ez már szerintem az se hiszi el, aki mondja ezt a hülyeséget. Az is szerintem kiderült a Pesti TV-ről, hogy azért, és ez mint koncepció nem működött szerintem, hogy csak a politikával foglalkozni, az rohadtul fárasztó és unalmas tud lenni egy idő után. Méghozzá ennyire egyoldalúan, szóval csak az egyiket köpködjük, a másik meg ha bejön, akkor azt rojtosra van nyarva a seggük. Ez kevés egy tévének. Kevés koncepció. Egy tévének sokszínűbbnek kell lennie, szórakoztatóbbnak kell lennie. Nem nagyon van amúgy olyan csatorna, tévécsatorna egy sincs, de a YouTube-on is ritka az olyan, aki csak a politikával foglalkozik. A Partizán azért elég erősen rajta van a politikán, de még ők is próbálkoznak late night show-kkal, szórakoztatóbb dolgokkal. Valaki piaci alapon van, akkor egyszerűen el kell érni a tömegekhez, és így lehet bevonzani a tömegeket, és rákényszerül, fejleszte magát. Ugye látszik, hogy ha évek alatt honnan, hova jutott el. Nyilván támogatást kap minden felől, de nagyon sokat a nézőktől. És ők láthatóan például egy pozitív példa szerintem, akiknél látszik, hogy a támogatás, ami bemegy, azt látszik, hogy visszaforgatják a műsorba, másfelől elképesztő igényes, de az, hogy ott lehet lipsizni meg ellenzéki média, oda egy ellenzék is félve ül be, egy fideszes is félve ül be, ott mindenki számon van kérve, ott mindenki meg van izzasztva, miközben például a Pesti TV-be a fideszesnek nyilván semmitől nem kellett félnie, de még az ellenzékiek is úgy ültek be, hogy ennek tétje nincsen. Fiataloknál az, hogy valami csak politika, az nem érdekli őket, az, hogy tévé nem érdekli őket, az, ez együtt sem érdekelte őket, de ez valószínűleg nem kellett zseninek lenni, hogy ezt erre így előre így sejtse az ember, de gondoltam, hogy a választásokig már nem lövik le ezt, mert addig már legalább menjen, utána meg majd hát beszántották sok mással együtt amúgy. Szóval szerintem irónia nélkül meg lehet próbálni YouTube-on, meg lehet próbálni közösségi finanszírozásban, meg lehet próbálni piaci alapon, őket bizonyítaná, ha sikerülne. És nekik is valószínűleg jót tenne az önbecsülésüknek. Nem tudom, amúgy megafonosokkal most mi a helyzet, hogy gondolom ők most, hogy nem nyomják tele a posztjaikat pénzzel, azok már annyi ember hát mégse érdekelnek, de nem néztem rájuk, nem tudom, mi van velük, mondjátok meg ti. Szóval sok szép emlék volt a Pesti TV-ről, még lehet, hogy megemlékezünk róla, mikor végleg bezárnak a kapui, de hát ennyi volt. A videó, amit most látni fogtok majd, azt még azelőtt vettem föl, hogy kiderült, hogy a Pesti TV bezár, szóval minden, amit mondok, az ennek a fényében lássátok, de most ugye úgy elkezdtem megvágni ezt a videót, és visszanéztem ezt a riportot, nem nagyon sajnálom ezt a Pesti TV-t. Szóval ez, hogy valaki láthatóan nem az volt a lényeg, hogy ki milyen színvonalasan vezet műsort, hogy mennyire érdekes műsort vezet, mert amúgy nagyjából az összes ugyanolyan volt, hogy beszélgettek emberek, így kinézetben meg műsorvezetők más-mások voltak, de úgy kb. Az összes műsor ugyanolyan volt. Nem túl magas szakmai színvonalon ment. Szóval így a körítés megvolt, szerintem technikailag meg volt csinálva, de így nem azt érezted, hogy igen, ezek a műsorvezetők azért kerültek oda, mert ők kiválóik a szakmájukban, hanem azért, mert össze kellett szedni mindenkit, aki így arccal vállalja, hogy ilyen Fidesz kutya lesz. És hát sajnos nem volt túl hálás ez a gazda, nem volt túl hálás. Figyelj, nekem sok szép emlék fűz engem a Pesti TV-hez, ezt nem lehet elvitatni. Az én szívemben örökre élni fog a Pesti TV, csak hát mint tévécsatorna már nem sokáig fog. Újhelyi István kiáll a Pesti TV mellett, tehát ez a sokra megy. MSZP-s képviselő? Muszáj szolidaritást várnunk egymásra. Jó van, bazeng. Azért el ne sírjam magam, hogy propaganda TV megszűnik. Ez az MSZP-s képviselő azt mondja, hogy milyen szomorú, hogy megszűnik a Pesti TV, és szolidaritást kell vállalni, azért nem is kell szerintem úgy csinálni, hogy most álszennek érzem. Szóval most egy Fidesz saját propaganda tévéjét zárja be, amit azért hozott létre, hogy öntse a propagandát. Aki benne van ezekben a körökben, aki operatőr volt, ezután is operatőr lesz, ezekkel nem lesz gond. Nem így ugrál a körömben, hogy bezárt a Pesti TV, és munkanélküliek lesznek az emberek, de akinek volt egy kis agya, az sejtheti, hogy a funkcióját, hogy piaci alapon nem látja el, nem szólít meg fiatalokat, nem nézik az emberek. Propaganda funkció a másik, amit még elláthat, arra meg már nincs szükség. Szóval igazából semmi értelme fenntartani. Ez meg az ilyen a világ. Hogyha valami nem éri meg senkinek, azt nem fogják fizetni. Miért fizetni? Úgyhogy ezen kár meglepődni, hogy nem ilyen szociális alapon működnek az ilyen tévék. A Kerry Kettner mellé a sportrovatra. Ott mindig tártkarokkal várják az ilyen lelkes fiatalokat, meg nem fiatalokat. És akkor most jön a videó, az Ábrahám Robi interjúra Márki-Zay Péterrel, legyen igaza, ha már úgyis előre leköcsögözött a reakció miatt, akkor akár meg is csináltam a reakciót. Más nem nagyon lehetett erre csak hülledezni, úgyhogy elnézést kérek, de ez egy ilyen, egy szép elbocsájtó videó lehet a Pesti TV-nek, így ezt így mindenkit ajánlom, hogy külön is hallgassa végig, hogyha szeretné, ha van gyomra hozzá, egy szép lezárás így a közös Pesti TV-s történetünkre. Inkább nézzétek meg az Everything Everywhere All at Once-t. Mindenki, amíg moziban van, húzzon el eredeti nyelven, beültök, és akkor legalább valami olyat tapasztaltok a hétvégén, amit eddig még sose láttatok. Ugyanis egy vendéget fogadok, akit nem más, mint már. Ez az elrendezés, ez kemény. Tanárbács is. Ha valakivel vitatkozni akarok, akkor ez nekem meredek ez az elrendezés egy kicsit. Ilyen late night műsorvezetők is egy szinten szoktak lenni, de... Isten hozta, kapitány, szia Péter! Köszönöm szépen, inkább az utóbbi. Minden alkalmat megragadtál arra, hogy nyilatkozzas. Legalábbis nekem ez jött le, és most egy picit, amióta véget ért ez az egész kamp. Hát amúgy azt szerintem ez jogos, hogyha valaki... főleg ellenzéki jelölt, akkor minden alkalmat megragad, hogy nyilatkozhasson, mert a nagy közönséghez kell elérni. Te továbbra is benne maradtál volna ebbe. Tehát, mint amikor egy valóságsó játékos kiesik a játékból, és utána még hónapokig élvezi azt a hype-ot, ami ezzel együtt jár. Nyilván ahhoz képest, hogy a kampányban milyen sokat szerepeltem és kampányoltunk, ahhoz képest nagyon csendesek az elmúlt napok, hetek, egy hétre elmentem, elutaztam egyébként. Ezt az operatőrt nem akarják kifizetni rendesen, hogy ott ül az egy operatőr. Az lenne a dolga, hogy a Márki-Zay fókuszba legyen, és nem sikerül. Érezik olyan Magyarország, hogy független saj. Mi ez a nézet? Igen, azt gondolom, hogy létezik. Tudsz mondani egyet? 444 például. 444 független? Uh-huh. Mondasz még egyet nekem? Telex. Telex még egyet? HVG. Még egyet? Hányat szeretnél? Hát még mondhatsz. Blik. Azért, mert eddig... 24.hu. 24.hu, nyilván persze. Ezek a független. RTL Klub. RTL Klub, abszolút. Hogyne. Hát, de ugye, tehát az RTL Klub vezetője, a Kolosi, az a Gyurcsány Ferenc esküvői tanúja volt. Meg hát amit megemlítettél, azok ugye annyira függetlenek, vagy annyira lehet komolyan menni azt az állítás, hogy független, mint mondjuk egy Jakab Péter posztot. Tehát ez nem is csak hozzászólni, csak nézem, zseniális. Mi lesz ebből? Orgánumok, amiket említettél, egyáltalán nem függetlenek. Ezek ellenzéki orgánumok. Erről szeretnénk beszélgetni ma? Szeretnék erről is beszélgetni, igen, hogyha már felhúzódott a független sajtó, mint olyan. Mert nincs egyébként... Nem, ezt csak nézem, és egyszerűen szórakoztatom. Szórakoztatom, amikor a sajtóban a sajtóról beszélünk, csak azért mondom, ez biztos rendkívül sokakat. Én releváns. Ami most Péter Ádon, hogy miért ülök itt? Független, vagy, hát igen, független orgánumként tartották számon korábban az ellenzékiek. Figyelj, amúgy szerintem zseniális itt a Pesti TV-ből számon kérni a függetlenséget mindenkitől. Ez van valami csodálatos ebben szerintem. És hát a te két munkatársad is egyébként az ATV-től igazolt át mellé. Meg a Hír TV-ből. Lehetséges, hogy neked van igazad, de én nekem ATV-s arcként volt meg. Viszont Kálmán Olga szintén ennél az ATV-nél dolgozott. És tehát meg a Hír TV-nél. Szintén, igen, volt ez a kettős dolog, de hogy azt ugyanebben a sorrendben. És a fideszes oldalon nem tudsz ilyet egyet sem. De csak a fideszes oldalon van egy olyan különbség, hogy ott vállalják. Tehát a fideszes oldalon a jobboldali sajtó az már úgy üzemel, hogy nyíltak. Ja, csak az egyiket az állami pénzből üzemeltetik, a másikat meg hát a nézők, vagy valahol a piacról érkezik a pénz. Lehet, hogy a Soros piacáról, de nem az adó forintomból. Nem vállalja a jobboldaliságát, és nyíltan vállalja a kormány közelét. Nem jobboldaliságról van szó, arról van szó, hogy Fidesz... Kormány közel, nevezzük kormány közelének, és akkor nincs ebben köztünk vita. Igen. Tehát a jobboldalról ezt nyíltan... Na, hogy már egy mondatot végig tudja mondani a Péter, ha már vendég. Nyíltan vállalja mindenki, még ott a másik oldalon, meg ugye van ez a... Robert, az a nagy különbség, hogy ott nem is kritizálták Orbánt. Soha. Egyszer sem. A független sajtó rengeteg kritizálja az ellenzéket. Hát azért olyan túl sokat nem. Rengeteget. Elég egyoldalúan tájékoztat a független sajtó, és ráadásul mindezt teszi úgy. Amúgy szerintem felkészült egy monologgal az Ábrahám Robi, és akármit mondhatna a Márkizaj, hogy mondja tovább. Ez olyan ilyen kisebbségi komplexusom van, hogy a Pesti TV állandóan mémeli ezt a függetlenséget, mert egyszer, mint egy ilyen kisebbségi komplexusuk van, nem tudják elkezdeni, bazen, hogyha az lenne, hogy minden pénzt kivonunk, minden állami pénzt kivonnánk hirtelen a magyar médiából, akkor nem biztos, hogy meg tudnának élni, és ez biztos kurvára fájó. Élhetünk ellenzéki sajtóról és kormányközeli sajtóról, hát ez így talán helyes. És ebben talán még nincs is számodra semmi bántó. Amúgy zseniális, minek van ott a Márkizaj, meg se tud szólalni. Csak ez azért nagyon nem, fontos. Nem, figyelj, csak tisztázzuk. Tehát a fideszes sajtóban soha nincs olyan cikk, hogy Orbán mit hibázott, soha nincs olyan cikk, hogy Orbán vesztésre áll, stb. Ezzel szemben a független sajtóban az ellenzéknek a kilátásai, amikor rosszak voltak, akkor azt írják, amikor szidni kellett, azt írták, hogyha valaki ellenzéki oldalon bármilyen korrupció volt, akkor azt írták. Hát ez meg. Azért egyáltalán ilyen papírforma, hogy te most itt ezt próbáltad előadni. Valaki linkeljen már egy Origó cikket, vagy egy Pesti TV-s adást, amiben kritizálják az Orbán. A Fideszt. Mert egy éve működik a Pesti TV, vagy több. 0-24 megy az ellenzék szidásra, csak egy lenne, ami így kritizálja az Orbán. Bármikor sem, Fudan kapcsán, valami. Egy fideszes csávó mondta, hogy egy kicsit vissza kéne venni már a M1-en a Fidesz segnyalásból, és már is el volt küldve is Sorosnak, meg minden. Zseniális, bazdmeg. Taktikai része van ennek, tehát hogy néha azért annak látszatát fenntartják, mintha új lenne, de egyébként... Szóval hogyha az a baj, hogyha csak az ellenzéknek a faszát szopna, az lenne a baj, de hogy kritizálja is az ellenzéket, az meg csak taktikai. Nem lehet itt jót mondani, úgyhogy mindegy. Súlyos ügyekben nem nagyon szoktak ellenzékkel szembe menni, pláne nem kampányidőszakban. Teljesen. Tehát hát rengeteg olyan ügy volt, az akár csak... A kampányidőszakban is. Kampányidőszakban alázta szét például a Partizán a Fegyőrt. Mondjuk a Partizánnál bármikor belet hívva egy ellenzéki, ott azok nem volt, sose kesztyűs kézzel bánva velük. Sőt, szerintem amúgy az ellenzéki média, mondjuk a Partizán, sokkal számon kérőbb tudott lenni, és sokkal jogosabb számon kéréseket tudott mutatni, mint mondjuk amikor Pesti TV-be bejönni, sosem volt még az ellenzékieknek sem egy nagy tétje. Főleg, hogy a múlt, amikor itt volt a Márkizaj, ez eléggé leiskolázta a csávót, de mondjuk egy Partizánba bemenni, ott már el lehetett azon bukni. Már bukott el ellenzéki politikus ellenzéki médiában. Még a Pesti TV se tudott megbuktatni ellenzéki politikust. Rengeteget kritizáltak engem. Abszolút, igen. Hát az, hogy téged kritizáltak, az talán nem véletlen volt, hanem volt egy olyan pont, amikor már az a része is... Akkor most már mi? Most már elfogadjuk, hogy kritizáltak? Nem tudom. Veled már leárulóztad őket, tehát ott köztetek kialakult egy konfliktus helyzet. Hát valahogy így volt megfogalmazva. Szerintem azt látom a Márkizaj, hogy már lefossa. Ezt már csak így... Ez egy jutalomjáték itt. Ezt nem tudom, hogy mi lesz ebből, de így rájött szerintem, hogy ez már tök mindegy. Hát magyarázom az Ábrahám Robert, vicces, majd mondok néha valamit, ha hagyja. Igen, ha tévesen idézek, akkor elnézést kérek. Szóval kiderült, hogy az ellenzéki sajtó is kritizálta a Márkizajt, a Márkizaj is kritizálta az ellenzéki sajtót. Akkor most kiderültek az, amit még egy perce számon kért az Ábrahám Robi. Én régen sem imádtam a Fideszt, ahogy semmilyen pártot, de nekem pont az, amit a saját médiáját csinál, amilyen stílusban csinálja, amilyen módszerekkel, attól utáltam meg igazán a Fideszt. De hogyha leváltanák ezt a brancsot, és egy normális embereket, akik nem ilyen agresszívak, nem ennyire elvakultak, ilyenek, és odaültetnének embereket, akik még akár csinálnak műsort arról, hogy kritizálják a Fideszt, de az sokkal szimpatikusabb lenne a Fidesz nekem. Ez a kommunikáció az, ami egyszerűen fölteszi az egészre így a pontot. Azt én kritizáltam, hogyha van olyan ellenzéki orgánum, van olyan ellenzéki kutatóintézet, aki az ellenzék számára kimondott a lejárató célút. Anélkül, hogy ezt a szakmai alapját feltárták volna, egy ilyen lejárató jellegű cikk megjelent az ellenzékinek tartott, tehát független sajtóban. Igen, arra én is azt mondtam, hogy ez nyilván az ellenzék részéről volt egy, vagy valamilyen ellenzékinek sorolható orgánum lehetett egy lejárató kampány. Ilyen van, és ilyen volt. Hogy nagyon sok szövetségesed nem állt fent azon a színpadon, dicsőségére váljon azoknak, akik viszont igen, ilyen volt. Viszont a másik oldalról, például a Bayer Zsolttól, és nem így volt az egyetlen hozzáteszem, nagyon sok jobboldali arc, együttérzését fejezte ki azért, ami akkor ott abban a percben végigment. Tehát nyilván nem lettek a barátaid, és nem kezdtek téged fölemelni, vagy pozitívan nyilatkozni. Hát nem. Ezt én sem hallottam. A Bayer is úgy fogalmazott, hogy akkor abban a percben, bárhogy is gondolt rólad korábban, vagy azóta is mondjuk, de abban a percben ő sajnál téged, és ott egy olyan ember. Ez igen. A Bayer sajnált egy percben Márki-Zayt. Hát rögtön minden megvan, bocsájtom. Hát láttak, aki a kurát ellenére kiáll a színpadra, vállalja. De például a Jaka Péterrel való kapcsolata érdekel. És most nem feltétlenül a politikai, magánéleti. Azóta mondjuk... Most tényleg érdekel vagy? Elkezd majd egy mondatot, és azt se hagyja, hogy a feleig eljusson a Márki-Zayt. Milyen viszonyt ápolsz a Jakabba? Semmilyet, de őszintén szóval nekünk magánéleti kapcsolatunk nem volt előtte sem, azóta sem, alatta sem. Tehát nem volt azóta sem, olyan mondjuk felhívott téged, és tisztáztátok ezt a dolgot? Nem, nem. Én bárkivel hajlandó vagyok összefogni, hogyha abból Magyarországnak előnye származik. Most csak egy példát mondok neked, alpolgármester, beosztásban alpolgármester, a főállás az házi gyermekorvos. Daganatos beteg kislánynak keres most műtéti időpontot. És jövő januárra kapott időpontot. Tehát, hogyha én már azért bármit tehetnék, hogy ez a kislány előbb kapja időpontot, hogy az életét meg tudjuk menteni adott esetben, vagy hogy a magyar egészségügy jobb legyen, vagy hogy egy tisztességes országban éljünk. Én ezt meg fogom tenni, és bárkivel össze fogok fogni. Várjunk. Mi annak érdek. Hogy mondjam már végét? Szegény idejött, azért hagyj beszéljen már pár mondatot. Kében, hogy ez így legyen. Mert ez egy, azt gondolom, ez egy annyira intim sztori. Ez sem intim, nincs, mert nevekről nem beszélgetünk. Olyan önérzetesek tudnak lenni a pesti tévések, amikor a másik mond ilyeneket. Ők meg vidáman mindenki ide köpködnek, név szerint. Minél előbb kapjon időpontot, hogy oldódjon ez meg. Nagyon sok más példát tudok neked mondani, igen, a barátomat vesekivel műtötték, hasonlóan borzasztóan. Várjál, hagyd beszéljek már én is! Volt bármi olyan kijelentés az elmúlt időszakban, amit megbántál? Rengeteg. És bár én azt mondtam, hogy ha a NATO segít, akkor támogatnám, hogy a NATO segítsen. Esze ágában nincs senkinek katonát küldeni, a NATO-ba egyetlen egy ország se küld, de hogy azt úgy kiforgatták, hogy ebből egy komplet hazugságot... De azt tudod, hogy a NATO komplet, nem küldhet. Egy komplet hazugságot felépítettek rá, ezt nyilvánvalóan sajnálom. Mert a NATO nem küldhet Ukrajnának. Na de ez a lényeg. Katonákat. Tehát innentől kezdve ebben nem lehet belemagyarázni azt, hogy katonákat akarok küldeni. De... És ha a NATO egyébként küldhet természetesen, mit kerestek NATO katonák akár Afganisztánba? Tehát olyan nincs, hogy felszólítja Magyarországot, hogy küldjön nincs katonákat Ukrajnába, mert nincs, hiszen nem NATO tagról van. De én nem is erről beszéltem. Én azt mondtam, hogy de ha ezért írták a tenyakadba a felelősségét, mert innentől kezdve viszont, hogyha katonát akarsz küldeni, NATO-ra. De meg akarja banyarázni azt, hogy de hát ezért forgattuk ki a szavaidat, és terjesztettük a hazugságot. Értsd már meg, hogy igazából még te voltál hülye. Ez volt végtelen hazug. Ez a te felelősség. Ez egy végtelen hazug kiforgatott mondat volt, én végtelen fel vagyok rajta háborodva, de valóban sajnos azt de úgy... De te mondtad. Tehát, hogy... csak azt úgy meg tudták vágni. Én azt mondtam, hogy a NATO, ha küldöd, ezt támogatom, hogy a NATO küldjön, ez egy óriási különbség, katonai segítséget. Katonákról nem volt szó. Soha katonákról nem volt szó. Katonai segítségről van szó. Mondok egy példát neked, a háború kirobbanása előtt Orbán Viktor vétózta meg azt, hogy a NATO kiberbiztonsági tanácsadás segítséget adjon Ukrajnának. Ez az a katonai segítség, amiről én beszélek. Orbán Viktor megszavazta az Unióban, hogy fegyvert szállítsanak. Megint belemegyünk abba. Belemegyünk olyanokba, amiről nem szeretnék itt beszélni, ez a Pesti TV kussolja már Orbán Viktor. Ez katonai segítség. Okay, Orbán Viktor katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Hú, bazd meg, nehogy már végig tudja mondani, bazd meg a mondatát. De én katonák... De ez nem igaz. De nem mond már végig, itt az van, amit én akarok, ez az én műsorom, te csak dísznek vagy itt, bazd meg. Soha nem küldtem volna katonákat. Ne, ez a kiforgatás, amit te most művelsz. Jézus Krisztus! Ezt fapofával ezt kimondta, és ezek tényleg elhiszik ezeket. Most elmondod azt a dolgok szövegedet... Tehát, hogyha Orbán Viktor megszavazza az Unióban azt, hogy fegyvert szállítson az Unió, amelynek Magyarország a tagja, Ukrajnának, az szerinted nem katonai segítség? Péter, azt, hogy Orbán Viktor engedélyezi, hogy Magyarország területén keresztül szállítson a fegyvert Ukrajnának. Hogy mondjam már, egész szerencsétlen bazmeg. Ha le akarod most akkor megint darálni, ne csak te. Okay. Jó? Tehát azt szerinted nem katonai segítség? Az, hogy Orbán Viktor egy szóval nem kritizálta azt, hogy magyar felségelő gépek is részt vesznek a fegyverszállításba, az nem katonai segítség? Péter, vége van, tehát a kampány már véget ért. Hú, bazmeg. Én ezt rosszul vagyok ettől. Te daráltad nekem azt a demagó kampány szöveget. Te beszéltél arról. Te kérdeztél a kampánnyal kapcsolatosan. De most már nem arról beszélsz, amit én szeretnék hallani, úgyhogy már nem is értem, miért beszélsz erről. Csak itt kell ülnöd és hallgatnod, hogy én beszélek dolgokra. De most ledarálod azt, amit bárki, ha beüti a nevedet az internet, hogy Márki Zay Péter. Hú, bázd meg ez az isorvezető. Én nem tudom ezt, hogy fogom kibírni 45 percig. Tele csúsztatásokkal, tele hazugságokkal kezdjük ott, hogy te mindig hivatkoztál a magyar közlöny. Nem, kíváncsiak Márki Zay Péter fejében ilyenkor milyen gondolkodni, hogy mi a fasz? Ez most megtörténik? 43. számára, amiben megjelent állításod szerint az, hogy Magyarország fegyvereket küld Ukrajnának. Nem, az jelent meg benne, hogy át lehet Magyarország területén keresztül lehet fegyvereket szállítani Ukrajnába? Igen. Ukrajnába, Magyarország no. területéről Magyarország területén, Magyarország területén keresztül. Na Péter, az harmadik... a helyzet, hogy... Hát, ha csak egyik költőkkel olvastad, akkor nehéz ez veled vitatkozni, Robi. Például várjál, ezzel, ez egy olyan csúsztatás, oké, az előbb végighallgattam, végigmondom, három perces monológ, geci. Három perces, egy percet beszélt eddig a Márki Zay össze. Oké, az előbb végighallgattam, végigmondom, három perces monológ. Fú, bazd meg. Ez az Ábrahám, Robi. Ez bazd meg. Ezek miatt rühellem a Fidesz. Azokkal szemben, akiket megtévesztettél, mert nem voltak felkészülve. Robert, ha nem zár, hogy az van benne. Ha nem zár, hogy nem... Ukrajnában Magyarországról halált okozó fegyvert átszállítani nem lehet. Nem zár, hogy... A Fidesz nem a Pesti TV, de a Pesti TV a Fidesz egyik arca, a Fidesz egyik vállalt szócsöve. Oké, akkor idézzük szó szerint. Így van, ez a lényeg. Tehát akkor melyikre gondolsz? Ez jó, jó, így előveszem is ez a telefon. Mindig azt mondom. Persze, játszol a szavakkal is így éveztem meg azokat, akik nem felkészültek. De bocsáss másik fú, bázni meg, én ezt nem bírom, én nem fogom tudni ezt végignézni. Miért fontos? Orbán Viktor mit mondott? Azt mondta, hogy ha magyarul... Orbán Viktorról beszélgessünk, maradjunk egy picit nálad. Tehát előbb meg magáról beszélt, az is baj volt. Picit nálad. Végig hallgatsz? Játszol a szavakkal. Hát végig hallgattalak az előbb is, most megint el akarod. Nem. Azért van itt a műsor, hogy végighallgass, nem? És ez a megsértesz, hogy végighallgatod. Arra kérlek, okay. Hogy figyelmesen. Orbán Viktor azt áll... Márki Zay Péternek szerintem tanárnak kéne mennie, mert ez a türelem, ez nekem nem biztos, hogy lenne, pedig én is türelmes ember vagyok. Hogy ha Magyarország területén keresztül mennek Ukrajnának szánt fegyverek, akkor mi támadási célpontjai lehetünk a NATO-nak? És Magyarországon keresztül Ukrajnába haláldokozó fegyver nem lehet, ezt a közlöny is kimondja, úgy fogalmaz, hogy Magyarországon... Törökországból magyar légtéren keresztül szállítottak Bayraktar drónokat Lengyelországba, ahonnan ez ment Ukrajnának. Tehát, hogyha az oroszokat annyira zavarta volna, hogy le akart ezt támadni, akkor Magyarországon... Jézus Krisztus, én ezt nem bírom. ...ságon letámadhatta volna. Péter, akkor... Most nagyjából megengedtem azt neked, hogy nyugodtan elmondd ezt az összesen 6 perces monológodat, akkor megengedett, hogy tényleg erre érdemel. 6 perces most már monológ? Szegény Ábrahám Robi szóhoz se jut, csak mondja Márki Zay, szegény Ábrahám Robi meg a saját műsorában meg se tud szólalni. Ne reagáljak? Én nem tudom, hogy ott számoltál te 6 percet, de hallgatod. Nagyjából jó, lehet, hogy nem pont 6 perc volt, akkor... Lehet, hogy fél. Körnök, hogy nagyjából röviden egy perc. Aminek a felébe belepofáztam. Hát azzal szemben, amit te most így gyors elhadarta, és ugye ezt nyomtad a faluhaknikon is. Muszáj gyorsan elhadarnia, mert nem hagyod amúgy végigmondani. A magyar közön ugyanazt rögzíti, amit Szijjártó Péter is közölt. Nevezetesen azt, hogy... Szijjártó Péter hazudott, igen. Egy percet, oké. Okay. Ezért buktál, ezért kaptál úgy ki, ahogy kikaptál, mert ezt csinálod. Hadd mondjam el, egy percet... Egyes szavakba kell kommunikálni, köpködni a másik. Értem. A tényeket hagyjad, a tényekkel kikapni lehet csak. A fegyvert átszállítani közvetlenül nem lehet. Ez a lényeg, közvetlenül. Másik... Én sosem mondtam, hogy közvetlenül. Még nem teltetni, hadd mondjam már el. Más se csinálsz. Másik NATO tagállamba fegyvert szállítani lehet, de az nem ugyanaz. Tehát, hogyha Magyarországon átvisznek Romániába fegyvert. Így van. De ez a kérdés, az a kérdés, hogy Magyarországon Ukrajnának mehet. Ez áll a közlönybe. Azon a közlönybe mehet. Nem, tehát továbbra is az áll, hogy... Jó, mindegy. Nem fognak üdőre jutni szerintem. Azért szerencsére vannak olyan nézők, akik ebből a turpisságulban azért leszok, nem fogják szűrni, hogy micsoda csúsztatás. Ez nem... Istenem, bazen, én ezt nem bírom. Ez a sutyosságnak olyan szintje, hogy én ezt nem bírom elviselni. És soha nem mondtam mást. És jó. Még egy, azt, hogy az Unióban megszavazta Orbán Viktor a fegyverszállítást Ukrajnának, akkor az ami van? Te inget sem mondom, Magyarországról... Arra nem tudok reagálni, kusoljál már! Innentől kezdve nem velem van vitát Zelenszkij elnök úrral, akivel egyébként kiderült utólag, hogy nem is olyan rossz a viszony, próbáltatok felvenni a viszonyt. Próbáltuk felvenni a kapcsolatot. Jó, nem sikerült, Zelenszkij elnök úr is azt elég... Szégyen nélkül, hogy Zelenszkivel? Hát Putyint kell szopkodni, bazd meg. Nem tudod? Ennyit a fegyverekről. Viszont Orbán Viktor megszavazta, hogy az Unió... Oké, de figyelj, csináljuk azt, hogy... Figyelj, ennyi. Csináljuk azt. És bocsánat, mondok egy még egy példát, mert ez is egy nagyon fontos kampánytéma. Adjunk egy linket a nézőknek, és akkor mindig visszakattinthatnak oda, ahol ezeket... És soha nem mondtam olyat, hogy a gázcsapokat elzárnánk, Orbán Viktor viszont megszavazta. Ezzel szemben a kampányban folyamatosan azzal a hazugságokkal támadtak, hogy én elzárnám a gázcsapot. Honnan vették ezt, amikor 100-szor megkérdezték, mindig elmondtam, hogy nem, aztán meg Orbán megszavazza. Hopp. Nem, egy picit van déjà vu érzésem, ha visszakerültünk a kampányba. Hát figyelj, erre nem tudok reagálni, úgyhogy menjünk tovább. De te akartál erről beszélni? Nem feltétlenül a kampány minden szegmensét akartam itt behozni, és egyéb. Hát csak azt, amiről tudok mit mondani. De ez egy nagyon aljas dolog, amit most művelsz, tehát én direkt kértem, hogy a kislány teljes tiszteletben tartása mellett is, úgyhogy a legjobbakat kívánom a családnak. Hát de bazdmeg, nincs név szerintem említve. Azzal, hogy te behozol egy ilyen kislánynak a személyes történetét, egy bármilyen vita kapcsán, ahol te meg akarsz győzni valakit valamiről, az nagyon őven aluli. Mert nyilván nem fogok erre úgy reagálni, hogy az bármilyen formában sértő legyen annak a kislánynak. Szóval... Hát miért tennéd? Az a példa ugye világos volt, hogy azért hozta fel, mert az egészségügy miatt. Mindegy. Egészségügyi ürőség szeretnél. Csak ezt tegyük tiszta eszközökkel, beteg kislányokat és az ő személyes történet. Az egészségügyben, egészségügyről beszéljünk betegek nélkül, az új tisztességes. Akkor beszéljünk egy picit a kétfarkú kutyapártról, hogy velük milyen a viszonyod. Tehát, Semmilyen. Amúgy tök jól működne az egészségügy, de ezek a betegek elbasszák. Pedig amúgy 100%-os hatékonysággal működne. Úgyhogy kussolja a betegekről. Hogy nyilván jobban örültem volna, hogyha részt vettek volna az előválasztásban, és részt vettek volna az ellenzék együttműködésben. Egy ellenzéki pártnak az egyetlen feladata az csak a kormányváltás lehet? Tehát egy ellenzéki pártnak egyébként nem az volna a feladata. Gondolom, hogy az ellenzéki pártok feladata az, hogy... De bazd meg, feltesz egy kérdést, és már zavarja, hogy válaszol. Ezt nem is értem. Te utólag egyébként elnézést kértél tőle. Így igaz. Ezzel akkor köztetek minden nézeteltérés gyakorlatilag lezárult. Nincs. Tehát én nem gondolom, hogy közöttünk bármiféle nézeteltérésről kellene beszélni. Egy utolsó kérdés velük kapcsolatban, mivel 40 másodperc maradt ebből a részből, aztán folytatni fogjuk egy másik résszel. Ha nem lettek volna megzsarolva semmi, ők sem pedig a választók, szerintem ők bejutottak volna a parlamentbe, és én azt gondolom, hogy sokkal jobban ülünk a magyar lakosság többsége mondjuk 5 kutyapártos képviselővel többnek, mint 5 DK-ssal többnek. A reklám után érdemes még visszatérni a Márkizajnak? Innen folytatjuk, egy rövid reklám következik. Olyan a második felében sikerül a Márkizajnak válaszolni valamilyen kérdésre? A műsor első részében úgy köszöntöttelek, hogy Isten hozott kapitány. Ez a kapitány név az neked nagyon pejoratív, nem szereted? Természetesen pejoratív. Ez Gyurcsány agatta rád. Így van. Ez onnantól kezdve próbáltad magadról levakarni, és annyira kontraproduktív volt, ahogy én láttam. Tehát, hogy minél inkább. Nyugodj meg, hogy senki nem hívott kapitánynak, Gyurcsány Ferencen kívül. Köznyelvben ez úgy beragadt. Nem. Manapság nem szólítanak így, hogy sem. Én sem nagyon hallottam. Meglátnak? Nem. Nem, tehát akkor azt már levetkezted. Te egy vallásos ember vagy, ezt nyilatkoztad korábban. Ez továbbra is így van. Ebben nem történt. Még mindig vallásos ember vagyok. Igen, nem. Majd kikapott a választáson, és nem lett vallás. Rendben van. Azért érdekel ez, mert Lukácsi Katalin, a te árnyék kormányodban ő egyház ügyekért felelő személy lett volna. Nem lett volna, volt. Vagy volt is. De ez egy jó döntés volt szerinted? Természetesen. Nagyon jó munkát végzett. Azért kérdezem, mert a Lukácsi Katalin egy vitába bocsátkozott. Milyen riporter az, aki állandóan eldöntendő kérdéseket rak fel? Szar riporter, csak szóval szakmailag még, én nem vagyok egy riporter, de meg én is tudom, hogy nem eldöntendő kérdéseket kell felrakni, hanem kifejtendőt. Így legalább gyorsan, rövidre lehet zárni. Azt a feladatot, amivel megbíztük, ellátta. Azt, hogy a Bibliából mit idézett, és hogy a nem tudom, Nagy Gergellyel beszélt, és ott az egyháznak azért van egy... minősítsem. Az az anyag, ami elkészült, azt több egyháznak rendkívül magasrangú vezetői jóváhagyták, elismerték, és egy nagyon jó programnak tartották, többek között az egyházak függetlenségét biztosította volna az államtól, amire még az egyházi vezetők szerint is óriási szükség van. Nagyszerű, csak ez... De nem érted, hogy egy podcastben valamit rosszul mondott? Nem tudok arról nyilatkozni, hogy hol, mit idézett. Hát rengeteg, de egyébként beszélgettünk másról, tehát hogy... Istenem, amúgy ez már nagyon stretch, hogy mondják, hogy így most... Nem érted, hogy az ember, akit megbíztál valakivel, és amúgy jó munkát végzett, de valamelyik podcastben rosszul mondott valamit, nem érted, ez kurva fontos, erre most beszélnünk kell. És most csak a munkásságát próbálom minősíteni, a személye minősítést én tartom. Én nem akarom se a munkásságát, se a katonai minősíteni. De én viszont mivel egy árnyék kormányban megnevezte az árnyék kormányunk egyházügyi programjáról viszont. Tehát, hogy volt egy erős nyilatkozat. A programról nem beszélünk, az senkit nem érdekel. Nem érted, hogy egy podcastben valamit mondom? Erős nyilatkozata, és érdekel ezzel kapcsolatban a te álláspontod is. Az, hogy Jézus, hogyha földi szolgálatát most is itt tölteni a földön, akkor vonulna a Pride-on. Ja, hát ez véleményes. Nyilvánvalóan azt nem tudjuk megmondani. Hát, hogyha véleményes, akkor nekem is van elővélemény. Hát jó, ez egy... de nem érted, hogy amúgy lehet, hogy nekik az a furcsa, hogy mondjuk van a Márki-Zay Péter, van egy véleménye, valaki dolgozik neki, akinek más a véleménye, és attól még együtt tudnak dolgozni, mert nincs egy központilag meghatározott vélemény. És lehet, hogy Márki-Zay Péter szerint meg ez nem igaz. De attól még a munkáját elvégezte, ezért nem fogja azért kibaszni, mert más a véleménye. És ez egyszerűen nem értik, hogy ilyen hogy működhet. Kéne tippelnem, vagy Robinak a véleménye szerintem az, hogy ez, hogy Jézus szerinte nem vonulna a Pride-on. Szerintem ezt gondolja. Igen, valószínűleg így van. Valószínűleg vonulna a Pride-on, csak... Rosszul tippeltem. Nyilván ostorral. Tehát, hogy... Ja, várjál, ostorral. Igen, Ábrahám Romi, ez nagy homofób, azt tudom. Ez egy nagyon erős... Amúgy, ne haragudj, amúgy... Nem vagyok keresztény, mégis, hogy hivatalosan református vagyok. Amúgy leszek egy református podcastban nem sokára. Ha valakit érdekel, majd kirakom. De ezen most ez én is megakadtam, szóval én katolikus iskolába jártam. Nagyon sokat hallottam a vallásról, meg a keresztény értékrendekről, és ha egyben biztos vagyok, az, hogy Jézus az nem olyan ember volt, aki azért, mert valaki meleg, ostorral veri őket. De lehet, hogy én értettem félre a szeretet, meg ezeket az üzeneteket. Az, hogy valaki azt mondja, hogy Jézus vonulna a Pride-on, lehet, hogy az ismeredek, bár szerintem érthető, mert arról szól, hogy a Jézus az egyenlőségre, meg a szeretetre azt propagálja, de nyilván másoknak meg nem az a vélemény, hogy maga a Pride ezt nem reprezentálja jól. Oké, de azt állítani sokkal meredekebb szerintem, hogy a Jézus ostorral vonulna a Pride-on. Nem ők a keresztény konzervatívak, és ilyeneket mondanak? Ezt gondolják Jézusról? Ez van a fejükben, hogy aki nem ért velem együtt, azt az Jézus ostorral verni. Ez, én jobban értem szerintem a keresztény értékrendeket. Van valószínűleg vonulna a Pride-on, csak nyilván ostorral. Tehát, hogy ez egy nagyon erős, nyilván ostorral. Élőben krincsel Márki-Zay Péter. Tehát megvan az élet, amikor szétveri a templomot. Tehát, elnézést, azért csak azért tisztázzuk. Igen. A pápa miért mondta azt, hogy kedves szülők, keresztény szülők, szeressétek a meleg gyermekéteket? Igen, csak a Pride az nem éppen a meleg gyermekek szeretetéről szól. Hát? Ez egy LMBTQ lobbis esemény. Tehát ott lobbis esemény? Hogy a fenében, persze. Hát ha kimész egy ilyen rendezvényre, akkor ott még nem azt nem jártam, bocsáss meg, ezt te jobban tudod. Én még soha nem jártam, úgyhogy nem tudom. Én valóban voltam már egyszer munkaügyben egyébként. Na, gratulálok. Nagyon jót vitatkozni. Én nem próbáltam ezt egyházügyi szintre emelni egy olyan nőt, akinek az az állítás, hogy Jézus Krisztus az együtt vonulna a Pride-on melegekkel. Megvan a lehetősége mindenkinek, tudod, ez az a különbség a Fidesz és az ellenzék között, hogy mi tiszteletben tartjuk egymás véleményét, akkor is, ha nem értünk igen, egyet. Igen, csak itt ez a vélemény, ez nem egy magánvélemény, hanem hát ez szoros összefüggés, mi nem létezik. Az a feladat, amit Lukács csak akkor nem csak egy félreérti, hanem át is írja a Biblia. Az egyház az nem csak a Biblia, de sok vallás van itthon is. Pesti tévénél is úgy lesz, hogy bárki egy rossz mondatot mond, akkor kibasszák. Nem lehet, hogy valaki néha hibázik. Milyen szerencsé, hogy ők mindig csak a tényekre hagyatkoznak. Nem lett volna vallásos embernek mondod magad, nem lett volna szerencsésebb ez esetben Istenre hallgatni V.V. Zsolti helyett is mondjuk az Ez Krisztusom az Úrban, mi lesz ebből, bazd meg? Mi tanácsait figyelembe venni? Tehát van a Bibliában olyan rész, hogy amely ország megkasonul önmagával, az elveszik. Amely ház önmagával megkasonul, az is elveszik. Teologizálni fogsz. Mit mond a Biblia a lopásról? Hogy ne lopj. Ugye? Akkor pontosan. A fideszesek miért szavaznak a Fideszre? Oké, te most egy olyan problémát vetsz föl nekem. Amiről nem akarok beszélni. Hogy valószínűleg fideszes politikusok szerinted lopnak. Hát, Márki-Zay Péter sok hülyeséget mondta, de az mások. Még hogy lopnak a fideszesek. Mindenki önerőből üzött el odahova. Az Orbán egész haveri köre önerőből lett ország leggazdagabb embere, a családja, a barátai. Még hogy lopás. Nem, akkor kérdezek vissza, ez nem igaz az ellenzéki politikusokra? Mi azért küzdünk, hogy az ellenzéki politikusok ja, azért küzdünk, de kikkel küzdünk, olyan emberekkel folytatod ezt a küzdelmet? Jézusom, az meg én nem bírom ezt elviselni. hagyd mondja már végig, ki lesz hulladó az Ábrahám Robi ezután az interjútan, mert tényleg ennyit nem lehet beszélni. Hát ne elítéljük azért. Nem akarsz demagóg lenni, nem, de mindenki, hanem megpróbálsz, hanem tényleg korrektív vitatkozni. Az a különbség, nagyon örülök neki, hogyha valaki bűnözött, és utána elítélték, és letöltött, ez kellene ebbe az országban mindenkire igaz legyen. Kormánypárt, ellenzék, mindenki, aki bűnöző, menjen börtönbe. Tehát van egy általános probléma. Valószínűleg a jobb oldal képviselő között is vannak ilyenek. Á, Robi, ne legyél már ilyen, ki lesz a basszva? A Fidesz nem lop. Csak az ország érdekeit tartja a szem előtt. Valószínűleg itt is vannak korrupciós ügyek. Valószínűleg van, életemben nem hallottam még róla. Egy oldalúan a Fideszesek vetített ki, és egyébként... De ez nem igaz, Robert. Tehát egy olyan bandával fogtál össze, akik korábban ezt az országot nem csak szétrabolták, meg ezt a mondatomat te ismered, és nem számoltatták el egymást. Se a Fidesz nem számoltatta el a 2015-i kormány, nem bírom elhallgatni. Hát nem bírom, hagyd mondja már végig egyszer a szerencsétlen Márki-Zay Péter egy kurva mondatát. Én ezt nem bírom. Hogy a Fidesz 12 év alatt semmit nem tudott rábizonyítani Gyurcsányra. Semmit. 12 év alatt. Ugye miért érdekes? Nem tudsz elbizonyítani semmit. De az a különbség, hogy mi azt mondjuk, hogy ha van egy független ügyészség, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor politikai oldaltól függetlenül minden tolvajlás ellen föl lehet lépni. A Fidesz valamiért nem akart föllépni. Valószínűleg a Fidesz előtti vezetés sem akart föllépni, hiszen 2002-ben sem volt elszámoltatás. Ugye Keller Lászlót azért váltották le, mert üldözte a korrupciót. Képzeld el, hogy minden lopás lopás, és minden lopás ellen küzdeni kell. Ha lett volna egy kormányváltás most, az első dolog lett volna, a legfontosabb dolog, csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Értem, hogy föllépjünk a korrupció ellen. De bár vázolom, egy percet beszélsz. Kusoljál már. Ezt annyiszor hallottuk a kampányban, viszont ez megint a Fidesz miért nem teszi ezt meg? Megint csak azt, hogy te elmondtál nekem. Erre nem fog válaszolni, úgy érzem. Én, bocsánat, ha a Fidesz megteszi, megtapsolom. Tudod? Tehát tényleg nem kampányról van szó. Okay, lépjen be a Fidesz az Európai Ügyészség. Nem az a gond, nem az legyen a gond, független a magyar ügyészség. Szavaidban megítélhetetlen vagy. Ez jó válaszra, nem? Szívják egyébként jó kampánybeszédnek. A tetteid viszont ennek ellen mondanak. Nem, de amikor Gyurcsány Ferenc elszámoltatták, akkor most... Egész ellenzéki pártok vannak, akik Péter, nem... Mert folyamatosan engedem azt, hogy végigmond a akkor most te mondd végig. Reklám. Jézus Krisztusom, ez az Ábrahám Robi. Hogy lehet így létezni, mint ember? Ezt most komolyan, ezt a mondatot kimondta. Vagy a Gyurcsány nem csinál semmilyen bűnös dolgot, vagy a Fidesz valamiért ezt már megbocsájtottam ennek, jobb, hogyha van Gyurcsány. Melyik a hízelgőbb válasz, Robi? Ilyen ügy volt. Ellenben a jobb oldal, amikor bizonyíthatóan kirobbant valamilyen botrány, annak mindig lett következménye, mindig lett felelőssége. Annyit szívesen adok neked, hogy egyrészt a Gréci Zsoltot én nem raktam volna semmilyen pozícióba. Ez biztos. Ugyanúgy, ahogy egyébként egy Borkait sem, meg nagyon sok más se. Borkai eltűnt a közéletből, ahogy azt kell. Léci viszont ott van tovább is. Ez helytelen. Ez helytelen. De ennek ellenére mégis egy olyan kötelező neked különböző dolgokat mondani, de ezt azért el kell ismerned. Szerintem te nem érted, ezt csak föltételezed. Nem, én ezt pontosan értem. De akkor kérdezd meg. De mit kérdezzek meg? Tehát most mondtál, most föltételezed. Nem. Föltételezed, hogy nekem ezt kell mondani, azt kell mondani, nem kell mondani. De ez magától értető. Beszélgetünk. Tehát kampány után ezek az osztogatásnak nevezett segítségek, mint a benzinástop, mint az élelmiszerástop, ezek véget fognak érni, és hogy kampány hogy után... Hogy a Fidesz meg fogja szüntetni, meg fogja szüntetni. Hiszen határidősek egyébként is, igen. Igen, ez volt az egyik állítás. Ami igaz, jó. A másik oldalról meg volt az az állítás, miszerint a túloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök, Gyurcsány Ferenc bedarálja az egész ellenzéket, az egész választásból csak Gyurcsány Ferenc tud majd kijönni győztesen, a többiek mennek a süllyesztőbe. Ezzel szemben ugye a túloldal állításáról a benzinástop, az élelmiszerástop nem szűnt meg, meghosszabbításra került, nyugdíjemelés. Bocsánat, nem arra volt szó, hogy megszűnt vagy nem, meg fog-e szűnni? Hát most minél előbb azért szűnjön meg, mert nem lesz lehetőség. De ne haragudj, ez a lényeg. De jelenleg nem szűn meg, hanem jelenleg... Hát meg fog. Erről beszélünk komolyan, nem hiszem, hogy erről beszélünk. És én csak azt mondtam, hogy meg fogja szüntetni, persze, hogy meg fogja szüntetni. Okay. Csak hogy itt ez, hát egyszer nyilván meg. Ennyi, én csak ennyit említottam. Figyelj, tényszerű. Okay. Te is egyetértesz. Tehát, hogy ilyen téren megnyugodhatsz, hogy azért még sincs olyan rossz helyzetben, vagy olyan rossz kezekben az ország, hiszen látod, nem ez történt. A másik kezekben van, és nem azért, mert ez történt. Oké, arról is vitatkozhatunk még. Ezen múlik be az engem. Amúgy ezt én is meg tudom csinálni, hogyha hatalmam van, hogy árstopot csinálok, csak aztán meglátjuk, hogy a következménye, azt tudom-e kezelni. Mindig olyan vicces nekem, hogy ez az árstop úgy van, mintha Orbán Viktor a saját pénzéből fizetné ennek a kompenzációját, miközben ő szívja meg a legkevésbé. A állítások azok azért többnyire igaznak minősültek. Tehát a túloldalon valóban Gyurcsány Ferenc volt az, ez a két állítás volt. Most volt két random állítás, és most Ezt annyira nincs összefüggés. Jobban járt. Valóban te lettél a végén a bűnbak, azt is elfogadom, nagyon sok kritikádat talán még meg is értek, vagy talán egyet is értek vele. Ebből az egészből most megpróbálod azt mondani, hogy mintha ez lett volna a Fidesz főállítása, nem. A Fidesz hazug főállítása ez volt. A Fidesz hazug főállítása az volt, hogy én Gyurcsány embere vagyok, 100% Gyurcsány, veszélyes, és a többi. És azok egyik se volt igaz. Az, hogy nem vagyok Gyurcsány embere, azt érdekes módon Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója mondta el kétszer is. Azt hiszem az előválasztás előtt. Előválasztás alatt. Nyilván akkor mondta. Már akkor ez volt az érdeke. Mindig valahogy az érdek alapján. Hogy előválasztás alatt, tehát fogalma nem volt, mert akkor a jobb oldalnak, mert azt képzeltétek, hogy ő manipulálja a szálakat, meg hogy ő mozgatja a szálakat. Ezzel szemben fogalmuk nem volt arról, hogy ki fog nyerni, vagy hogy ki lesz a befutó. Hát fogalmat... Még nem tudtuk, hogy kit kell köpködni előre, de aztán csak kiderült, nem? Nem az nézői volt... kérdések, nézői igen? kérdések. Na, van nézői kérdések. Persze. Nagyon sok érkezett egyébként, de megpróbáltam három olyat választani. De vajon hagyja, hogy válaszoljon? Ja, nem sok időm maradt. Hát hiszel-e a földön kívüliekben? Sok dologra számítottam amúgy. Kíváncsiak, ezt föltennék-e, amikor valamelyik fideszes van itt, akinek rajtosra nyalják a seggét mindig. Válaszolsz aztán pedig, megyünk tovább. Még lehet, hogy föltennék, és bármit válaszolna, az jó lenne. Másik témában, ja, nem sok időm maradt. Hát a hiszel-e a földön kívüliekben? Így érkezett az eredeti kérdés, nyilván én úgy teszem fel. Hogy... Nyilván én ezt úgy teszem fel, mert már a válasz... Nem, mindegy, már úgy látszik. Nem azért tettem fel a kérdést, hogy válaszoljam. Láttad azért, tehát én ezt inkább úgy tettem volna, hogy hiszel-e abban, hogy létezik érdemes. Mond, akkor ezt én a tudománynak azt az álláspontját osztom, hogy ezt kizárni nem lehet, de egyelőre semmi bizonyítékunk nincs rá. Világos, megkaptam a választ, köszönöm szépen. Ez fontos volt, jó van. Jobban járt a világ Bidennel, kérdezi az egyik néző. Hát ezt nehéz megmondani, de hogy a Trumpnál jobban járt, arra valószínűleg igent kellene mondanom. És mit mondasz? Jelen pillanatban. Tehát ismerve az eseményeket, ezt ha nem haragszol, ezt egy kicsit bontsuk már ki, mert ez tökre érdekel engem. Mm. Nekem egy nagyon kedves amerikai barátom, amikor legutóbb beszéltem vele néhány évvel ezelőtt, és ő Trump szavazó volt egyébként, ő azt mondta, hogy fantasztikus dolog, hogy a japánok amerikai marhahúst vesznek. Tehát viszonylag egyértelműen eldöntött, hogy miért jó. De messzire mentünk. Oké, akkor előbb te kérdezte az UFO-król, bazd meg. Azt elítézi, hogy messzire megyünk. Trumpról beszél, a kérdésedről. Meg azt, tehát jelenleg az USA elnöke. A kibontás nem arra gondolt, hogy a Márki-Zay bontsa ki, hanem ő hagy mondjon még dolgokat. A külkereskedelmi vonalon, hogy például az amerikai trade deficit legalábbis változott. És aztán nagyon jó, a Deutsche Welle-nek kiváló műsoraiban. Saját már én bekarok beszélni. Meg kell nézni, hogy hogyan fejlődött az amerikai export, import, stb. Marhamús helyen beszéljünk arról, hogy az amerikai elnök nem tudja, hogy merre van az előre. Összezavar a Márki-Zay, összezavar ilyen import-export dolgokkal, meg ilyenekkel. Ne zavarj már össze! Nem tudja, merre van az előre. Fú. Ez azért egy elég erős ellenérv. Ez remek ellenérv. Hát nem tudja, merre van az előre. Ezt így érvnek nevezi az Ábrahám Robi. Az, hogy nem tudja, hogy merre van az előre, az nem egy jelző. Az most ez mi? Ez egy mi? Mit jelent, hogy nem tudja, merre van az előre? Ez most egy tény, amit így meg lehet... Miért nem állítja azt, hogy ezt szarul csinálta, de az... Mert a Biden is balfasz rengeteg, de az, hogy nem tudja, merre van az előre, és tényként előadja, ez már mint egy paródi olyan. Az egy tény, tehát az elnök úr... Ez egy tény. Ez a tény a Pesti tévén. Én elnököt, tehát én ebben nem... Nem tudja, hogy merre van az előre, az nem egy jelző, az egy tény. Tehát a tény fogalmát is valószínűleg kicsit máshogy kezeljük. Ez a tény. Ez egy tény, hogy nem tudja, merre van az előre. Ez itt a tény a Pesti tévénél. Az elnök úr, mikor lemegy a pódiumról, akkor rendszeresen egyébként koordinációs problémákkal küzd, és egyébként a levegővel fog kezdeni. Tényleg az amerikai elnök egészségügyi problémáiról akarsz beszélni? Nehogy mennyire érzékel legyen, nem lehet átérezni a suhanc egészségügyi... Trump, akinek nincsenek egészségügyi problémák. Nem, közel sem erről volt szó. Ezeket a felvételeket még egyébként a demokraták de jó szeretni, része. De erről szeretnél beszélgetni. Hát a nézői kérdés bontjuk most éppen ki, és az volt, hogy jobban járta a világ Bidennel, mint Trumppal. És ez a Biden egészségügyi állapota miatt, ez a legfontosabb szempont. Lehet, hogy nem tudja, merre van az előre, mert ez tény, de én meg a Trumpnak is vannak egészségügyi problémái, és az agyával van. Mentális egészségügyi problémái vannak a Trumpnak, ami szerintem még félelmetesebb, hogyha egy országot vezetsz, mint az, hogy néha jobbra indulok el balra helyet. Nincsenek beható ismereteim az Egyesült Államok elnökének egészségügyi állapotáról. Úgyhogy... Hát értem, mert ha valaki neki megy a falnak, az csak észrevezet, hogy nem jó. Ide csak... Istenem, Én ezt nem hiszem el. Ez mint egy, olyan, mint egy paródia ez a videó. Tehát még egyszer mondom, nincsenek nekem beható ismeretem az Egyesült Államok elnökének egészségügyi állapotáról. Én csak azt mondom neked, hogy amit nagyon szeretnék, az az, hogyha nem például Putyin befolyásolna az amerikai elnökválasztást. Ez egy nagyon fontos dolog például. Putyin befolyásol az amerikai elnökválasztást? Erről elég hosszasan, megint csak ismered a történetet, gondolom. Jó, akkor végezetül még egyszer hadd kérdezzek rá, erre az a témára. Tehát akkor jobban járt jelenleg. És azt megválaszoltam. Oké, megválaszoltad azt, hogy jobban járt vele. Igen. Tehát jelenleg a világ soha nem volt olyan veszélyes hely, mint most. Tehát nem tudom, hogy olvasod egyébként, hogy mik történnek a világ. Várjál, de most, hogy Biden hibája, akkor a Fidesz hibája is. Hát ők is meg lettek választva. Egyik oldalra megy, ez az egész. Az, hogy a világ soha nem volt ilyen veszélyes hely, azzal is vitatkoznék. Szerintem a középkorban, a világháború idején nagyon sok időben sokkal veszélyesebb volt a világ. Nehéz objektív tényezők alapján kijelenteni, hogy sosem volt még ilyen veszélyes hely a világ. Nem hiszem, hogy ezt 2022-ben komolyan ki lehet jelenteni, hogy a világ az sosem volt még ilyen veszélyes. De ez nem Putyin, szerinted ez nem Putyin miatt van, hanem Biden miatt van? Nincs Bidennek ráhatása? Bocsánat, szerinted ez... Nincs Orbánnak ráhatása? Ez Biden miatt, szerintem ez egy dominó hatás, nem Putyin miatt veszélyes hely. Az is zseniális, hogy a Pesti TV-ben komoly arccal a Bidenre fogják a mai állapotokat, és Putyinról egy rossz szavuk nincsen. Ez egyszerűen fantasztikus. Egyszerűen nem hiszem, hogy ez történik. Mindent ki akartak parodizálni egy adáson belül. Nem Putyin az, aki... Amerikus teljesen ártatlan, igazad van. Biztos, hogy ebben nem foglal szerepet például az Afganisztánból való elmenekülése Bidennek, ebben nem foglal szerepet semmilyen CIA beavatkozás Ukrajnába. Ez a teljesen... Atomerőművet lövet Putyin Ukrajnába, ez szerint ettől nem. Egy bombával... Az ukrajnának gyerekeket küld háborúba. Hogy lehet védeni a Putyin? Tehát lever a vízbe, az meg a te... Uramisten, az meg, Robi. Pont most hívott fel a tegnap a IPA-adót kell fizetnem. És amikor átutalom, akkor erre fog gondolni, hogy fogják az adómat, és átutalják a Pesti TV-nek, aki meg átutalja majd az Ábrahám Robinak, és ne! Miért? Jó, hát nem rögtön a Pesti TV-nek, hanem át kell folyatni pár neresen, hogy nem állami pénz legyen, de vége ez lesz. Egy 120 kilós robbanóanyaggal... mennyiségű készpénzzel szögdösnek el az emberei az országban. Mint kiderült, nem tudom, mennyi offshore cégben érintett az ukrán elnök. Én azt gondolom, hogy azért... Ez hogy lehet? Ez nem hiszem, hogy ez megy itthon. Hogy az ukránokat szidjuk. És ez így megy. Ez mindennek a tetejében, ami ez az egész interjú volt. Az afgán kivonulás még a Trump írt alá. Ilyen, ezekkel ne zavard össze az Ábrahám Robin. Tehát szerinted nem az a veszélyes, aki egy atomerőművet lövet, aki gyermekkórházakat bombáz, aki kirobbant egy háborút, aki összekötött kezű embereket hátulról tarkon lövet. Nem ez a veszélyes. Mi képes ez a Pesti TV-s a Putyint védeni? Én elengedtem ezt a videót most, ha menjem. Hanem valaki, aki neki megy a falnak. A hátra kötötkező embereket, az olasz katonák, tehát ez még nincs kivizsgálva. Ezt hagyjuk meg egyébként. Ezt nem minősítem. Ezt az állításodat nem minősítem. Te megpróbálod relativizálni ezt a világon senki. Eszem ágában is relativizálni. Ha bebizonyosodik, hogy az orosz katonák parancsa ilyet tettek, elég sok bizonyíték van. Az erőszakosodás, nők erőszakolásáról, gyilkosságokról rengeteg bizonyíték van. És az, hogy az ukrán fél erőszakosan hamisítja egyébként a háborús híreket, az azt gondolom, hogy... Ezt nem hiszem, én ezt rossz nézni. Már felfordul egy gyomromat az embert. Több, mint fake news, és ugyanúgy. Én ezzel ellentétben azt gondolom, hogy mind a két fél undorítóan viselkedik, és mind a két fél undorítóan... Az ukrán nők megerőszakolják az orosz katonákat. Tudjátok, viszont folyamatban lévő dolgokról felett hogy... nem mondjunk ítéletet, bocsánat, hiszen nem tudhatjuk, hogy ki az úgy, és ki mond igazat. Egy atomerőművet lövett Putyin. Nem tudhatjuk azt, hogy ki robbantotta ki a háborút. Nem tudhatjuk azt, hogy ki miatt azért halnak nem meg magyar Péter, emberek, azért nem tudhatjuk ukrán Péter, emberek és orosz emberek. Létezik hamizászlós. Ki miatt halt meg 40 ezer? Ki miatt halt meg 40 ezer orosz katona? Nem tudom, hogy bírta ki ezt a Márki-Zay Péter. Hogy ezt ki kell vizsgálni, Robert, és meg kell tudni, hogy a valós igazság. Ez borzasztóan fölháborít engem. Oké, hát akkor háborús felrajta. Orbán Viktor legjobb... Hú, mert ekkor egy köpedék ember. Tényleg az Ábrahám Robert, ez a Pesti TV-n is próbál kiemelkedni köpedékségben. Emberi tulajdonsága, kérdezi egy néző, és akkor most talán kedvesebb is lehetsz. Igen. Márki-Zay nem elég kedves. Én nem hiszem el, amit látok. Nem hiszem, amit látok. Orbán Viktor legjobb emberi tulajdonsága, kérdezi egy néző, és akkor most talán kedvesebb. Igen. Ez az áró kérdés, hogy Orbánról mondjál valami szépet. Miután relativizáltam az orosz háborút. Tényleg, mintha magukat parodizálnák folyamatosan. Ja, hát nem azt látom, hogy Robertnek az a célja, hogy itt egy értelmes vita kialakuljon, csak el akartam mondani, amit el akart, azt kész. Nem baj, örülök, hogy a tehetséges műsorvezető, örülök, hogy ilyenek is nyilván piaci alapon műsort vezethetnek? Ez egy nehéz kérdés, de természetesen mindenki elismeri azt, hogy rendkívül jó politikai érzékkel rendelkezik, hogy egy olyan rendszert épített fel, amit itt belülről keservesen megtapasztaltuk, hogy nem tudunk leváltani. Ezt el kell ismerned, hogy Orbán Viktor egyébként az összes választási rendszerben megvált az ellenzéket, és mindig kétharmaddal 2010 óta. Az összes rendszerben, amit ő csinált. Egyetlen egy olyan rendszer van, amit nem csinált. 2010-es rendszert a 2010-es az egyetlen, amiben kétharmaddal nyert, ott is szar rávert mindenkit. Abba az egyben kétharmaddal nyert. És egyébként a mostani választási rendszer is, hogy akinek nagyobb a támogatottsága, asztalról. Tehát, hogy ez, tehát megvan a legnagyobb támogatottsága. Azt mondtátok, Szabó Tím. Nyilvánvalóan nagyon kellemetlen tapasztalat volt. Én magam részéről mindent megtettem, hogy egy tisztességes, demokratikus, becsületes ország legyünk, egy jogállam, ahol a korrupciót elszámoltatják. Robi, szóljál már bele, már mióta beszél? Évvel ezelőtt elfeledett eszközökkel próbálják megoldani a problémákat, hanem akármelyik Lengyelország, Ausztria, stb. Megoldásait használták. Akkor van egy jó hírem, Péter, és egy rossz is. Egyben a rossz az, hogy lejárt a műsoridő, a jó pedig én azt gondolom, hogy egy ilyen országban élünk, amilyet elterveztél. Hát élvezd ebben az országban az életet, és remélem találkozunk még, nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hát igen, amúgy tényleg arra jövök rá, hogy a Márki-Zay Péter az, ami ma a politika, abban nem ez kell. És szerintem, hogy továbbra is egy intelligens és jó szándékú embernek tartom, de egyszerűen ez nem működik itthon, amit ő csinál, sajnos. Törtető, gerinctelen, populista dolog működik, és neki ez nem megy. Viszont, hogyha meg valakinek megy, akkor meg olyat meg nem biztos, hogy akarok. Szóval ebbe fogunk megragadni örökre. Ez van. A műsort nem tudom, hogy minősítsem-e. Szomorú volt. Volt benne minden. Csak mondjuk azt Márki-Zay nem sokat tudott megszólalni. Lesokkolt ez a videó. De hát én megállítottam, beleszóltam, kivágtam majd belőle, ha ebből rész lesz. Úgyhogy mindenki nézze meg a teljeset, rakja be meló mellé, ezt majd döntse mindenki magának. Remélem élveztétek, mert hát mégiscsak ti fizettétek. Igen, Ábrám Robi mondta, hogy köcsög vagyok, de hát remélem, nem cáfoltam rá erre, és továbbra is egy köcsögnek tart. És hát igaza van, egy köcsög vagyok. Köcsög vagyok, és vállalom. Az így jó? Bocsánat, Robi, hogy ha megbántottalak valaha. Pedig egy nagyon szimpatikus figurának tűnsz ez alapján, a videó alapján. Ilyenkor megcsömörlik az ember, megcsömörlik, hát úgy érzem, hogy így ez van itthon, ez van, most mit csináljunk. Azután megy így, hogy miután megnyert a Fidesz, azt hittem, hogy egy kicsit normálisabb hang nem lesz megütve, most nincs mitől félni, 4 évig, amúgy sincs, örökre 2/3 lesz. Akkor miért nem lehet normálisan beszélni egymással? Miért ilyen műsorok? Hogy jönnek létre? Miért jönnek létre? Nem az a célja, hogy itt valami épületes legyen. Tényleg ott vagyok a tévében, megvan a pénz, minden, hogy csináljuk egy normális műsort, és úgyse a választások nem lesznek egy ideig, mert semmi tétje nincs, és még így is ezt csinálom, és erre vagyok büszke. Ide a Puzsé Robit kéne beküldeni, de nem véletlenül nincs gusztus a Pesti TV-hez, tényleg felesleges ide bemenni, és bármennyire vadidálni ezt a szennyet, ami innen kifolyik minden nap. Na mindegy. További sok sikert nekik. Visszatértem egy adás erejéig a Pesti TV-hez, és már meg is bántam. És majd azt mondanám, hogy majd visszatérek a Pesti TV-hez, akkor majd egy év múlva, de szerintem addigra már nem lesz. Ne legyen igazam. Mindenkinek kell egy munka. Ők meg hát aggódom értük, hogy mi lenne velük, hogyha piaci alapon kéne megélni. This one's for my wife, could have left 1,000 times just about my side.